รื่องนึงฮะที่ผมขออนุญาตเป็นเรื่องที่9ในคืนนี้ก็แล้วกันเรื่องของพี่ติ๊กคุณผู้ฟังวันนี้ผมมีไลฟ์สดนะฮะกับทาง Bieber Live นะครับก็ปรากฏว่าก็สลับกันมาฮะพี่เก่งมาเล่าไอ้พี่ตั้มมาเล่าพี่ขวัญมาเล่าชวนพี่สิทธิ์โกดังมหาสนุกมาเล่าชวนพี่เพชรมาเล่าชวนแฟนรายการบางท่านมาเล่าปรากฏวันนี้ก็ปิดท้ายนะฮะกับโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับกับน้องติ๊กคุณผู้ฟังแล้วปรากฏผมไม่เคยฟังไอ้น้องติ๊กมาเล่าเรื่องนี้เลยนะคือก่อนหน้าเนี้ยเคยคุยกับน้องเนี่ยส่วนมากมันก็จะเล่าเรื่องที่จัดรายการอยู่กับผมนี่แหละ TFM 94นะฮะตรงแถว4แยกสุทธิสารที่ว่ามานั่งช่วยผมแล้วผมลงไปเข้าห้องน้ำหรืออย่างไรนี่แหละแล้วมันก็เล่าให้ฟังว่ามันเหมือนกับมีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเหมือนเข้ามาในห้องเห็นเป็นลักษณะเงานะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่นานแล้วนะครับแต่ปรากฏวันเนี้ยน้องมาเล่าเรื่องนึงให้ฟังผมก็ถามน้องว่าเฮ้ยติ๊กเคยเล่าให้ใครฟังหรือยังน้องบอกว่าก็น่าจะเคยเล่านานแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเล่ากับใครแต่ผมเพิ่งฟังครั้งแรกผมมาฟังแล้วนะฮะแต่เชื่อว่าบางท่านอาจจะไม่ได้เคยฟังเรื่องที่น้องติ๊กจะเล่าเรื่องนี้นะครับอยากให้ฟังมากว่าฟังมันเป็นประสบการณ์ที่น้องไปเที่ยวกับรุ่นพี่เขาฮะนะฮะที่ไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องให้น้องมาเล่านะครับอยากให้ฟังเรื่องนี้เพราะว่าผมฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้สนุกเรื่องนี้ตื่นเต้นนะครับก็เลยอยากจะใช้เวลาตรงนี้นะฮะให้เล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวจะเปิดไมค์ให้น้องติ๊กกันละกันนะครับผมเปิดไมค์เรียบร้อยมาน้องติ๊กมานะครับขออนุญาตน้องติ๊กนะไม่ได้คุยกับน้องไม่เตรียมกับน้องเลยนะนะครับแต่บังเอิญผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมฟังไว้แล้วผมชอบผมสนุกกับเรื่องนี้โดยเฉพาะไอ้คำหนึ่งที่ติ๊กมันพูดออกมาเนี่ยจากเหตุการณ์นี้น ะ ผมยังจำได้เลยอ่ะคือแต่ผมยังไม่บอกกันละกันนะครับคราวนี้เรื่องนี้ต้องถามก่อนว่าติ๊กเคยเล่าให้ น่าจะเคยเล่าให้ขวัญฟังแต่ว่าเคยเล่าให้ขวัญฟังนะนะคะ ครับ แล้วแต่ว่าเหมือนกับยังไม่แน่ใจว่าได้ออกอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เมื่ออาจจะเป็นการคุยกันนอกรอบ ใช่ค่ะอันนี้ตั้งแต่ตอนอยู่สถานี101ที่ลาดประเขาอ่ะ อืม ค่ะ ฮะคราวนี้มันเป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วแต่ผมจะขออนุญาตทำแบบว่าทำตัวเองให้แบบว่างเปล่าน ะ เหมือนอย่างผมยังไม่เคยฟังก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกี่ปีมาแล้ว ปีที่แล้วค่ะ ปีที่แล้วนะ ปีที่แล้วเมื่อประมาณสักกลางปี ไปเที่ยว มา ไปเที่ยวที่ ก็คือไปหลายที่อะค่ะด้วยความที่ว่างจัดอะไรเง ี้ ยก็คือมันเป็นวันหยุดยาวแล้วทีนี้ทางอาสะพายเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานเนี่ยแทบไม่ได้หยุดเลยปีนึงเนี่ยจะได้หยุดได้แค่ไม่เยอะค่ะแล้ววันนั้นมันเป็นวันที่หยุดยาวแล้วเขาได้หยุดประมาณ4วันก็เลยวางแผนกันว่าพอดีว่ามีคุณลุงที่ไปด้วยเขาจะพาไปไหว้พระที่สุโขทัยก็จะไปสุโขทัยแล้วก็ไล่มาเรื่อย ๆ นะคะก็ไปอุดรด้วยนะคะแล้วก็คือเหมือนโปรแกร ม คิดมาแล้วก็ไปเลยคิดมาแล้วก็ไปเลยก็เอารถตู้กันไปอะไรเงี้ยนะคะก็วันนั้นเนี่ยก็คือเราก็ไปเริ่มแรกเลยไปที่สุโขทัยก่อนนะคะก็ไปที่อุทยานสุโขทัยไปที่วัดนู่นวัดนี่วัดนั่นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือก็ไปทั้งหมด4วันก็นอนทั้งหมด3คืนแต่ละคืนเนี่ยก็จะนอนที่ไม่ซ้ำก็จะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยพอคืนที่วันที่2เนี่ยที่ไปเนี่ยนะคะก็คือไปถึงอุดรก็จะไปที่วัดป่าภูก้อนที่เป็นพระพุทธไสยญาติพระนอนองค์ใหญ่ๆสวยๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็พอไปถึงตรงนั้นแล้วด้วยความที่เคยไปมา2รอบแล้วนะคะทางอาผู้ชายก็อาติ๊กเองเนี่ยก็เคยไปมาแล้วแต่ว่ายังไม่เคยไปหลูดที่ติ๊กไปเวลาติ๊กไปติ๊กก็จะวางแผนว่าไปที่ไหนที่ไหนติ๊กก็บอกว่าถ้าจากตรงวัดป่าภูก้อนเนี่ยตีมาที่หนองคายเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปวัดผาตักเสื้อตอนเช้าไปดูหมอกไปเดินเพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีตัวเขาเรียกเป็นอะไรเป็นกระจกที่เดินออกไปแล้วก็จะมองข้างล่างเห็นนะคะแล้วก็จะอยู่ริมน้ำแม่น้ำโขงก็จะพอตอนเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นก็จะสวยมากแล้วก็จะมีหมอกมีอะไรเราก็เลยบอกว่าเนี่ยแล้วถ้าจากวัดป่าภูก้อนลงไปเนี่ยก็ประมาณสัก50กว่าโลนะคะมันจะใกล้กว่าเข้าเมืองอุดรอีกเขาก็โอเคงั้นเราไปติ๊กก็เซิร์ชเลย แล้วติ๊กก็เคยมาแล้วไงคะก็เลยจะพอลงมาถึงที่ตรงหนองคายเนี่ยมันจะมีที่พักริมน้ำเต็มเลยนะคะก็เราก็เคยไปพักมาแล้วรอบนึงแล้วบอกไปที่นี่ไหมสะอาดดีใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็ไปพักกันก็คือจะไปกันทั้งหมดเนี่ย6คนก็มีอากับอาสะใภ้นะคะแล้วก็มีลุงกับแฟนลุงนอนด้วยกันแล้วส่วนติ๊กกับเพื่อนของอาเนี่ยเพื่อนของอาสะใภ้เนี่ยก็นอนด้วยกันพี่เขาชื่อพี่หลินพี่หลินก็นอนด้วยกันพอเข้าไปนะคะก็เป็นเตียงคู่เตียงเนี่ยที่พักเนี่ยนะคะจะอยู่ชั้นหนึ่งนะคะก็จะอยู่ริมน้ำนะคะเขาบอกว่าเนี่ยพี่ขอนอนข้างหน้าทางข้าง ๆ ประตูฝั่งทางออกไอ้อะไรนะเขาเรียกด้านนอกละกันที ่ระเบียงที่พอตอนเช้าเนี่ยพี่จะได้แบบสวยๆเปิดม่านสวยๆเห็นหมอกเห็นอะไรส่วนติ๊กก็นอนฝั่งประตูฝั่งห้องน้ำละกันนะฝั่งข้างนอกเลยค่ะติดห้องน้ำเลยเพราะว่าอันเนี้ยพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเจอห้องน้ำเลยซ้ายมือเดินเข้าไปถึงจะเป็นที่นอนก็โอเคติ๊กบอกนอนไหนก็ได้เพราะว่าติ๊กก็เหนื่อยแล้วเพราะติ๊กก็ขับรถด้วยอะไรเงี้ยก็กว่าจะอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จก็นอนประมาณสักห้าทุ่มกว่านะคะพี่เขาก็นอนติ๊กก็นอนแล้วติ๊กก็บอกว่าแล้วแต่นะจะเปิดไฟก็ได้จะปิดไฟก็ได้แต่ติ๊กเป็นคนชอบนอนมืดๆแล้วก็นอนเย็นๆพี่หลิงเขาบอกพี่ก็นอนมืดเหมือนกันไม่ชอบสว่างเดี๋ยวนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปิดไฟนอนก็คือปิดไฟทีนี้มันก็จะมีแสงสลัวๆจากหลอดไฟที่อยู่ตรงนอกระเบียงแค่นั้นเองนะคะก็พอสักประมาณตีหนึ่งกว่าๆเนี่ยติ๊กก็แบบนอนพลิกด้านพอนอนพลิกด้านเนี่ยก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อติ๊กนะติ๊กคือเสียงแบบไอ้เราก็ใช่เสียงพี่หลินหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างสดใสอะค่ะแต่เสียงเขาแบบดูเหมือนสั่นๆไม่เต็มเสียงนะคะดูเหมือนมีความกลัวเราก็หรือเขาละเมอหรือเปล่า เรียกชื่อติ๊ก ใช่เรียกชื่อติ๊กเรียกอยู่ประมาณ 3-4 รอบจนเราก็พี่หลินเขาก็เงียบพอครั้งที่สองพี่หลินเขาก็ตื่นแล้วใช่ไห ม แล้วก็ค่ะมีอะไรไห ม มีใครในห้องไหมเขาก็ถามเราอย่างนี้เราก็มันจะมีใครได้ไงก็เรานอนกันสองคนก็มีติ๊กกับพี่เองนะมันจะไม่มีใ คร แต่ต้องบอกก่อนว่าตอนที่ติ๊กเข้าไปเนี่ยแล้วพอเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยมีความรู้สึกว่าในห้องน้ำเนี่ยมันแปลก ๆมันแหม่ง ๆ มันรู้สึกไม่ปกติ ตรงที่นอนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ห้องน้ำเนี่ยมัน รู้สึกยัง ไ ง มันมีอะไรแน่ๆก็อ่ะไม่เป็นไรมีเพื่อนนอนด้วยไม่ได้นอนคนเดียวก็โอเคก็แล้วอย่างตอนที่เราอาบน้ำก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแค่รู้สึกแปลกๆอ่ะเราก็นอนเสร็จแล้วพี่เขาก็บอกว่าพี่กลัวพี่ไม่กล้าลืมตาแล้วก็แล้วพี่กลัวอะไรอ่ะไม่มีใครใช่ไหมเราก็บอกไม่มีเปิดไฟไหมติ๊กก็เลยไปเปิดไฟข้างหัวเตียงเป็นไฟวอร์มไว้นะคะสลัวสลัวแล้วติ๊กก็มองไปรอบห้องก็ไม่มีอะไรติ๊กก็เลยถามว่าพี่หลินเป็นอะไรมีใครมีอะไรเจออะไรไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอะไม่กล้าลืมตานะขอคุยแบบไม่ลืมตา คือระหว่างคุยติ๊กก็ไม่ลืมตา ไม่กล้าลืมตาแล้วก็นอนคุมโปงแล้วก็นอนคุมโปงตลอดเลยติ๊กก็เอางี้เดี๋ยวติ๊กไปเปิดไฟขาวพอติ๊กก็เปิดไฟขาวออกมาเสร็จเขาก็ยังไม่กล้าลืมตาเขาก็ยังคุมโปงอยู ่ นะคะเสร็จแล้วเนี่ยติ๊กก็เลยถามว่าพี่เป็นอะไรเขาก็เล่าทั้งที่ไม่ลืมตาแล้วก็นอนคุมโปงอย ู ่บอกว่าก่อนที่เขาจะเรียกติ๊กเนี่ยเขาอะได้ยินเสียงเหมือนคนใช้ห้องน้ำอย ู ่ตอนแรกเขาคิดว่าติ๊กอะลุกไปเข้าห้องน้ำ แต่ว่าด้วยความที่พอเหมือนกับกลางคืนเนี่ยพอมันลืมตาแล้วเนี่ยพอปรับได้เนี่ย มันก็จะเริ่มมองเห็นถูกไหมคะ คร ับ พอมองเห็นแล้วเนี่ยเขาก็เห็นว่าติ๊กนอนอยู ่ แล้วใครอ่ะใช้ห้องน้ำ -huh. แล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไวมากพอเขาได้ยินเสียงในห้องน้ำพอเห็นว่าติ๊กยังนอนอยู่ปุ๊บเท่านั้นแหละก็ได้ยินเสียงวิ่งวิ่งมาแบบเร็วมากนะจากห้องน้ำอ่ะวิ่งมากระโดดมาคล่อมที่ตัวเขาที่เตียงเขาแล้วก็มือเขาก็กระชากหัวแล้วก็พูดว่ามึงมองกู อย่างเนี้ย แล้วแบบพี่เขาก็บอกว่าตอนนั้นเขาพยายามเรียกเรา ครับ แต่เขาไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยแล้วก็แบบเขาก็เจ็บมากที่โดนกระชากแล้วก็แบบมึงมองเขาก็เลยไม่กล้าลืมตาแล้วพอเขาเหมือนกับว่าเขาจะไม่ไหวแล้วอ่ะติ๊กก็เรียกเขาพอดี เ ขาก็เลยแล้วเขาก็เลยแบบไม่กล้าลืมตาแล้วแล้วเขาก็เลยจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยติ๊กก็เลยบอกว่าตอนที่เราไปสุโขทัยวันแรกเนี่ยเราได้เช่าข้าวตอกพระร่วงไว้ซึ่งก่อนนั้นก็เคยเอามาแจกนะคะก็คือข้าวตอกพระร่วงเนี่ยจะเป็นเหมือนหินเป็นแร่เล็กๆนะคะเอาไว้พกติดตัวกันกุนไสกันพวกวิญญาณพวกนี้ได้ก็บอกพี่ที่พี่เช่ามาอยู่ไหน เ ขาก็บอกอยู่ที่หัวเตียงก็บอกพี่เอามากำไว้นะแล้วก็เอามาอธิษฐานจิตบอกว่าเรามาที่นี่เรามาดีนะเรามานอนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ เราเนี่ยเสียเงินเช่าห้องนี้แล้วคืนนี้ห้องนี้เป็นของเรา เป็นสิทธิ์ของเรา เป็นสิทธิ์ของเราเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่แล้วพรุ่งนี้เรากลับเราคืนให้ ครับ เขาก็มาอธิษฐานจิตเหมือนกันเขาก็หลังจากนั้นเขาก็เริ่มดีขึ้น ครับ แต่เขาก็บอกว่าขอนอนจับมือติ๊กหน่อยได้ไหมติ๊กก็บอกว่าติ๊กไปนอนข้างๆไหมเขาบอกไม่ต้องนอนจับมือแล้วกันอะไรเงี้ยติ๊กก็จับมือเขาก็นอนสภาพเขาก็เริ่มเงียบก ็ เริ่มนอนดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอเราจะเริ่มนอนกลายเป็นว่าเหมือนเขามานอนข้างๆเรามีความรู้สึกเลยว่าข้างๆเราอยู่เพราะติ๊กเป็นคนที่ไม่ได้นอนแบบนอนหงายอ่ะติ๊กเป็นคนชอบนอนตะแคงก็มีความรู้สึกว่ามีใครมานอนข้างๆเราเลย เป็นความรู้สึก เป็นความรู้สึกเลยว่ามีใครมานอนข้างๆเราเลยเราก็เลยแบบเอาแล้วสิ เ ราก็เลยพูดเหมือนกันพูดลอยๆเหมือนกันว่าเตียงนี้เราก็จ่ายเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างอยู ่ เราขอแค่อาศัยแค่คืนเดียวเองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พอเราไปแล้วก็เป็นของคุณอยู่ดีอ ๋ อแล้วก็นิดนึงค่ะพี่ตอนที่เขาได้ยินเสียงวิ่งอ่ะพื้นที่นั่นเนี่ยมันเป็นพื้นปูนนะคะแต่ว่าเสียงที่พี่เขาได้ยินเนี่ยเป็นเสียงที่วิ่งบนพื้นไม้กระดานมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเนอะมันน่าจะเป็นอะไรที่สมัยก่อนเนี่ยมันน่าจะมีบ้านหรือเป็นศาลเก่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วที่ติคิดนะแล้วพอไปถามตอนเช้าเนี่ยที่พอพี่เขาอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ออกพอเขาบอกเขาขออาบน้ำก่ อ นแต่ตอนที่เขาตื่นเนี่ยเขาก็เรียกติก่อนนะให้ดูว่ามีอะไรอีกไหมเราก็บอกว่าเช้าแล้วพี่สว่างแล้วพี่ลุกได้เลยแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเขาเริ่มเดินกันแล้วมันเริ่มมีคนจ๊อกแจ๊กจอแจแล้วเขาก็เลยโอเคงั้นเขาขออาบน้ำก่อนพอเขาอาบน้ำเสร็จเขาขอออกไปข้างนอกห้องเลยพร้อมกับเอากระเป๋าไปเลยแล้วทิ้งเราไว้คนเดียวเราก็บอกไม่เป็นไรเขาก็ถามว่าติ๊กอยู่ได้ไหมบอกเขาพี่ไม่เป็นไรเพราะติ๊กเป็นคนไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วอ่ะเราก็เดี๋ยวงั้นติ๊กอาบน้ำเสร็จติ๊กเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเจอคันที่โรงอาหารอะไรเงี้ยพอตอนที่ท่านทานข้าวอยู่ติ๊กเดินไปเขาก็เปิดผมให้ดูนะคะ ไอ้ตรงที่บอกว่าติ๊กไหมพี่หลินเนี่ย พี่หลินเขาจะผมแค่บ่า ประมาณนี ้ผมแค่บ่าแล้วผมเขาจะอยากโศกแล้วผมเขาจะมาบางๆหน่อยเขาก็รวบขึ้นไป รวบ ขึ้นไปอย่างนี ้ เพื่อให้ดูรอยที่โดนกระชากอ ่ ะแล้วมันเป็นรอยแดงจ้ำๆอ่ะ เหมือนแบบมีการโดนจับโดนดึง ใช่เหมือนโดนดึงอ่ะเป็นรอยแดงๆเลยนะเห็นเลยนะว่าเป็นว่ามันแดงแบ บ เหมือนโดนกระชากแรงๆมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบน้ำตาคลอตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขายังกลัวไม่หายอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอไปถามทางน้องของเจ้าของเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งเปิดรีสอร์ทได้ประมาณ 4-5 ปีเองก็พอดีว่าพี่สาวเขาเนี่ยไปแต่งงานกับสามีฝรั่งแล้วก็สามีก็ค่อนข้างมีเงินก็เลยมาซื้อที่คงจะเป็นรีสอร์ทเก่าหรืออะไรแต่ว่าที่ห้องที่ติ๊กนอนตรงนั้นเนี่ยเมื่อ3ปีก่อนติ๊กเคยมานอนห้องตรงเนี้ยยังไม่มียังเป็นที ่ยังไม่ได้สร้าง ยังเป็นที่เปล่าๆเขาจะมีอยู่3ตึกอะค่ะแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยมันมีแค่ตึกเดียวและตรงที่ห้องติ๊กนอนเนี่ยมันเป็นห้องเดียวๆเลยใต้บันได ครับ แต่ก็ห้องใหญ่อยู่นะคะแต่ใต้บันไดแล้วเป็นห้องเดียวๆเลยเป็นโซนที่สร้างมาใหม่แล้วข้างๆก็จะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยก็เลยแบบเอ๊ะไอ้ไม้กระดานเนี่ยเป็นสารที่เขาลื้อทิ้งไปหรือเปล่าถูกไหมคะเพราะฝรั่งเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้แล้วที่นั่นเนี่ยก็ติ๊กก็ไม่ได้เดินทั่วนะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยปกติถ้ามีสารตายายสารเจ้าที่มันจะต้องอยู่ข้างหน้าแต่นี่เราไม่เห็นเราก็เลยไม่รู้ว่าด้วยความที่ฝรั่งอ่ะเขาเป็นเจ้าของอ่ะเขาอาจจะแบบสารไม่จำเป็นไหมหรือออกไปอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้พื้นที่มันเยอะขึ้นก็เป็นได ้ก็เป็นได้ ก็เลยแบบว่าและอย่างนึงคือแบบถ้ามันเป็นที่ที่แบบเขาอยู่ตรงนั้นจริงอ่ะแล้วเขาได้ยินเสียงอ่ะมันต้องไม่ใช่พื้นไม้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับก็แสดงว่าอาจจะเป็นวิญญาณที่อยู่ตรงนี้มานานมากกว่าที่เจ้าของใหม่จะเอานำมาทำเป็นที่โรงแรมหรือที่พัก ค่ะ เออ แล้วก็อย่างก็คือทางเจ้าของเนี่ยเขาก็พูดตรงๆเลยว่าเขาเปิดมาเนี่ย 4-5 ปีไม่มีใครเคยโดนผีหลอกนะ แล้วที่นี่ก็คือตอนเขามาทำเนี่ยก็ไม่ได้มีประวัติไม่ได้มีเรื่องราวอะไร ไม่มี แสดงว่าอาจจะเป็นวิญญาณที่อยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วเขาอาจจะคิดว่านี่คือที่ของเขาพื้นที่ของเขาแล้วพอวันหนึ่งถูกสร้างมาเป็นตัวอาคารแล้วก็ตามแต่ใครที่มานอนมาพักแสดงว่าคุณอาจจะมาบุกรุกในที่ของเขาเขาก็เลยมาแสดงตนให้ได้รู้ว่าเฮ้ยอย่านะนี่ที่ฉันนะ ไม่แล้วพอดีว่าพี่หลินเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเซนมีเซนในที่นี้คือเขาเห็นบ่อยไปไหนเนี่ยเขาจะเห็นวุบวับวุบวับนะคะมันก็อย่างที่บอกแหละเนาะโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นประตูมิติกันนะคะคือมิติของเขาอะเนาะเขาอย่างตอนที่เราตอนที่ในแอปเนี่ยนะคะก็มีคนมาถามว่าผีไม่รู้หรอมันเป็นโรงแร ม จริงๆเขาไม่รู้หรอก ว่า โรงแรมค ืออ ะไรแต่เท่าที่เขารู้ก็คือมึงมานอนที่ของกูอะไรอย่างเง ี้ ย โอ้โหนี่คือประสบการณ์ที่ผมฟังมาก่อนหน้านี้นะแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอยากจะใช้เวลาตัวนี้ให้น้องติ๊กกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกผมตื่นเต้นกับประโยคที่บอกว่ามึงมองกูนี่แหละคราวนี้ผมโอ้ยคือลองนึกภาพว่าสิ่งที่ได้ยินที่น้องหลินได้ยินนะเสียงฝีเท้าที่วิ่งออกมาจากห้องน้ำฮะวิ่งมาแล้วก็โดดขึ้นเตียงอ่ะแล้วขึ้นไปค่อมน้องหลินอ่ะแล้วก็กระชากไปที่ผมอ่ะ ดึงรวบ ก็ดึงกระชากแล้วบอกว่ามึงมองกูเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าอ๋อทำไมแกถึงไม่ลืมตาระหว่างที่คุยกับติ๊กนะฮะเอาผ้าห่มมาคลุมแล้วก็ไม่ลืมตาแล้วก็พูดแบบลืมปิดตาตลอดอ่ะก็เลยเข้าใจว่าคงไม่อยากมองไม่อยากอะไรอย่างเงี้ย คือเขาบอกว่าลักษณะคือผู้หญิงเนี่ยหน้าดุมากตาปนแดงๆนะคะแล้วก็เลยแบบอ่ะพอตื่นเช้าเสร็จแล้วก็เลยแบบไปผ่าตักเสื้อแล้วก็ให้พี่ไปใส่บาตรอุทิศให้เขาแล้วเขาบอกว่าอีก3วันต่อมาเนี่ยเขาฝันถึงมีฝันถึงผู้หญิงคนนึงใช่มีฝันถึงผู้หญิงคนนึงแต่มาในลักษณะที่แบบเขาบอกว่าพี่เขาก็จำหน้าไม่ได้เพราะว่าณตอนนั้นน่ะหน้านางก ร บตาแดงตาโปนแต่ว่าเนี้ยมาแบบเหมือนคนปกติแต่ไม่พูดอะไ ร เราก็เลยมองว่าเขาก็น่าจะมาขอบคุณที่เราทำบุญให้เขาน่าจะประมาณนั้น อ่ะนะครับนั่นคือเรื่องที่ผมขออนุญาตตั้งชื่อเรื่องนี้ว่ามึงมองกูนะฮะแล้วก็ใส่มายมกก็แล้วกันนะ นะมึงมองกูมึงมองกูมึงมองกูคือผมก็รู้สึกว่าถ้าผมโดนกระทำแบบนั้นเนี่ยผมจะเป็นยังไงวะนั่นคือแสดงว่าวิญญาณนั้นคงต้องการให้พี่หลินเนี่ยมองเขาเนอะ ใช่เพื ่อแล้วมองแล้วจะเป็นยังไงคือสภาพในการมองผมว่าคงไม่ได้น่าดูเท่าไหร่อ่ะ แล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่า ทำไมต้องโกรธแค้นขนาดนั้นน่ะ ผมเข้าใจอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าคือผมตีความว่าตรงนั้นก่อนที่จะเป็นที่พักเนี่ยอาจจะเป็นศาลมาก่อนเพราะคิตตี้บอกว่าตรงนั้นมีต้นไม้ใหญ ่ เราไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้อาจจะตรงนั้นอาจจะเป็นศาลไหมเป็นพื้นที่เขาไหมตรงนั้นอาจจะมีวิญญาณสัมภเวสีที่ยังคงยึดติดอยู่นะตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีอยู่ก็ได้แล้วพอวันนึงมันถูกเปลี่ยนไปเป็นที่พักที่เขาอะเขาสูงนี่คือที่เราที่ฉันแต่ถูกใครไม่รู้เข้ามาอยู่ไม่รู้ใครฉันไม่รู้จักอ่ะฉันก็จะพยายามให้แกออกไปในความรู้สึกพี่นะเออแล้วซึ่งถ้าเจ้าของอาจจะไม่ได้ชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการทำพิธีถูกต้องหรือเปล่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมก็ขออนุญาตตั้งชื่อนะพี่เก่งนะมึงมองกูแล้วก็ใส่ไม้นกไม้มือสองอันก็แล้วกันนะมึงมองกูนะครับขอบคุณแม่น้องเต็กนะครับขอบคุณแม่น้องเต็กนะครับขอบคุณแม่น้องเต็กนะครับ